Vejen til havnen er blevet så lang. Mine ben er jo ikke, hvad de var engang. Så jeg kommer sjældent derned. Men skibene kommer, og skibene går. Det ved jeg, det har de jo altid gjort. Og så vil det blive ved. Min tid, den er blevet så underlig kort. Timer forsvinder, og dage går bort. Og jeg går ved samme vej. Før kunne jeg pøldrykke og lægge an. Nu tager det en tid at tykke en dram. Så det er snart sket ved mig. Min stue er hjemme, er lille men rar. Og jeg har det da godt nok, sådan som jeg har. Og minderne hjælper til. Men minderne de viskes også ud. Som dit navn jeg fik brændtet et tus på min hud. Dengang jeg var ung og vild. Jo, vejen til havnen er blevet så lang. Og måske har jeg gået den for sidste gang. Det er der jo ingen der vil. Men skibene kommer og skibene går. Det ved jeg, det har de jo altid gjort. Og sådan vil det blive ved. Ja, sådan vil det blive.